50 languages. 15. 15. Puuviljad ja toiduained. Puuviljad ja toiduained. Mul on maasikas. Mul on maasikas. Mul on kiivi ja melon. Mul on kiivi ja melon. Mul on appelsin ja greip. Mul on appelsin ja greip. Mul on õun ja mango. Mul on õun ja mango. Mul on banaan ja ananas. Mul on banaan ja ananas. Ma teen puuviljasalatit. Ma teen puuviljasalatit. Ma söön röstsaia. Ma söön röstsaia. Ma söön võiga röstsaia. Ma söön võiga röstsaia. Ma söön või ja marmelaadiga röstsaia. Ma söön või ja marmelaadiga röstsaia. Ma söön võileiba. Ma söön võileiba. Ma söön margariiniga võileiba. Ma söön margariiniga võileiba. Ma söön margariini ja tomatiga võileiba. Ma söön margariini ja tomatiga võileiba. Meile on vaja leiba ja riisi. Meil on vaja leiba ja riisi. Meile on vaja kala ja steike. Meil on vaja kala ja steike. Meil on vaja pitsat ja spagette. Meil on vaja pitsat ja spagette. Mida meil veel vaja on? Mida meil veel vaja on? Meil on suppi jaoks kartuleid ja tomateid vaja. Meil on suppi jaoks kartuleid ja tomateid vaja. Kus asub kauplus? Kus asub kauplus?